Najwyższe ceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Samsung 65 cali QLED teraz taniej o 600 zł. Laptop gamingowy Acer, grafika RTX teraz taniej o 1000 zł. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 26 września, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Trzeba to rozpatrywać w kontekście gry politycznej rządu w Pradze i walki o interesy ekonomiczne Unii, tak o żądaniu zamknięcia Turowa, mówi senator Prawa i Sprawiedliwości. Prestiżową nagrodę wydawców katolickich wieczorem odebrało Polskie Radio. Osoby powyżej 65 roku życia w Belgii otrzymają trzecią dawkę szczepionki. Żądanie, aby Polska zamknęła kopalnię Turów, należy rozpatrywać w kontekście gry politycznej rządu w Pradze, walki o interesy ekonomiczne w Unii i geopolityki, w tym także sytuacji na naszej wschodniej granicy, mówił dzisiaj w Polskim Radiu 24 senator z Prawa i Sprawiedliwości Włodzimierz Bernacki. Większość rządowa traktuje te działania ze strony czeskiej jako działania wprost wymuszające rozwiązania takie oto, że energia elektryczna, zresztą tam też w tym komentarzu ze strony biurokratów unijnych, ale i sądu pojawiał się komentarz, że przecież zawsze możemy kupować prąd od kogoś z zewnątrz, a więc w tym wypadku pewnie od Czechów czy od Niemców. W piątek w Pradze zakończyła się kolejna runda negocjacji w sprawie kopalni Turów. Było to pierwsze spotkanie delegacji obu państw od momentu nałożenia przez TSUE kar na Polskę w związku z niezaprzestaniem wydobycia w kopalni. Porozumienia nie osiągnięto, obie strony wrócą do rozmów w poniedziałek. Negocjacje powinny być kontynuowane, ponieważ nie można zamknąć kopalni z dnia na dzień, mówił poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal. Więc to, co radzę rządowi, to przystąpić do negocjacji, dogadać się z Czechami, bo to jest w istocie sprawa dwustronna i nie doprowadzać do tego, żeby płacić kary. Natomiast nie szczuć przeciwko Trybunałowi i nie wprowadzać takiego głupiego wątku, że Niemcy za tym stoją, bo to jest po prostu niepoważne. Na początku tygodnia Unijny Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że Polska ma płacić Komisji Europejskiej 500 tysięcy euro dziennie za niezaprzestanie wydobycia węgla w kopalni Turów. Polskie Radio otrzymało prestiżową nagrodę wydawców katolickich Fenix Specjalny 2021 w kategorii Multimedia. Archiwum Polskiego Radia i Agencja Muzyczna Polskiego Radia zostały nagrodzone za 3 wydawnictwa multimedialne. Nagrodę odebrała dyrektor Archiwum Polskiego Radia Elżbieta Berus-Tomaszewska, która podziękowała za to ogromne wyróżnienie. Bitwa warszawska, katastrofa smoleńska, a wreszcie prezydentura Lecha Kaczyńskiego to jest wiele, wiele godzin nagrań, które Państwo możecie odtworzyć w domu. Ale tym razem postanowiliśmy do dźwięków dołączyć również wyjątkową ikonografię. W kategorii muzyka chrześcijańska klasyczna wyróżnienie otrzymał album Najpiękniejsze kolędy Il Canto. Do nagrody Fenix, przyznawanej od 1999 roku, to wyróżnienia dla twórców wybitnych dzieł promujących wartości chrześcijańskie. W tym roku zgłoszono ponad 250 pozycji w 19 kategoriach. Odbywające się w Warszawie targi wydawców katolickich, którym towarzyszą przyznawane co roku nagrody, rozpoczęły się w czwartek i potrwają jeszcze jutro. Rozpoczęła się 38. pielgrzymka małżeństw i rodzin na Jasną Górę. Celem pielgrzymki jest zawierzenie spraw polskiej rodziny, mówi przewodniczący Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw rodziny biskup Wiesław Śmigiel. Przede wszystkim gromadzi nas tutaj modlitwa, bo my zdajemy sobie sprawę, że możemy mieć bardzo dobre strategie, programy, metody, ale jesteśmy o tym głęboko przekonani, że bez łaski Pana Boga i bez modlitwy, czyli zaufania do Pana Boga, nic z tego nie będzie. Dlatego przybywamy tutaj do duchowej stolicy Polski, aby razem z Marią, Jezusowi Chrystusowi powierzyć wszystkie sprawy duszpasterstwa rodzin, małżeństw i rodzin w naszej ojczyźnie. Pielgrzymka małżeństw i rodzin na Jasną Górę rozpoczęła się mszą w intencji ojczyzny. W Belgii przypominająca dawka szczepionki przeciwko COVID-19 będzie podawana wszystkim osobom powyżej 65 roku życia. Tak zdecydowali ministrowie zdrowia trzech regionów, Brukseli, Walonii i Flandrii. Oferowane będą dodatkowe dawki szczepionek mRNA, czyli konsorcjum BioNTech, Pfizer oraz Moderny. Beata Płomecka.

Zaraz po zawieszeniu przedsięwzięcia Darkside, Nicholas Jar miał cały szereg kapitalnych nagrań. Połamanych, nieoczywistych, flirtujących doprawdy z wieloma stylami, począwszy od ambientu, poprzez wszelakie breaki, aż do techno włącznie. Najpierw muzyka, jak to dziś najczęściej bywa, ukazywała się w plikach, aby po czasie znaleźć swoje miejsce na winylu. Tak było z wybrzmiałym nagraniem finalnie naciętym i wytłoczonym przez jakże szacowną wytwórnię R&S. Utwór znalazł się na jednym z trzech winyli wśród dziewięciu innych kompozycji. Całość wydana została w bardzo klasyczny sposób na nieprzekombinowanych, czarnych, 140-gramowych dyskach. Piękna sprawa, no ale też lokata kapitału, ponieważ ów zestaw potroił cenę wyjściową i dziś można go sprzedać nawet za 100 euro. Ale, wspomniałem Państwu o zawieszeniu działalności duetu Darkside. W tym roku zespół powrócił i opublikował w wakacje nową płytę zatytułowaną Spiral. Posłuchamy jej dziś w trzech fragmentach i gwarantuję Państwu, że będzie to dobre intelektualne przeżycie słuchowe. Album Spiral umieszczam w przestrzeni ambitnej i bardzo wysmakowanej elektroniki. Ale muzykę intelektu proponuję połączyć z muzyką ciała. O szczególną uwagę poproszę dziś fanów Faithless, ponieważ właśnie ukazał się pierwszy singiel zapowiadający taneczną wersję albumu All Blessed. Świetnej, kapitalnej płyty, mimo że bez Maxi Jazza, bez którego trudno mi było wyobrazić sobie muzykę Brytyjczyków. A jednak okazało się, że Okazało się, że jest to możliwe i bardzo dobre. Sister Bliss i Roll Armstrong zaprosili do współpracy kilku tekściarzy, ba, nawet poetów, którzy naprawdę dali radę dźwignąć temat, bo to wcale oczywiste nie było. Będzie też Andre Bratten, czyli Skandynaw, który zdaje się oderwał się troszkę od Space Disco i zaczął wędrować melancholijną, intelektualną ścieżką typową dla Skandynawów. Dokończymy dziś także odsłuch dziwnej płyty Macy Oplexa zatytułowanej Life Index. No ale przedsmak twórczości Amerykanina proponuję poprzedzić na antenie Trójki wcześniejszym nagraniem. Eric Estornell, czyli Macy Oplex, Can't Leave You. To utwór stworzony przez właśnie przez tego producenta, łącznie z wokalem, co wcale oczywiste i jakieś częste nie jest. 12-calowy winyl ukazał się w grudniu 2011 roku w labelu Crosstown Rebels. No i mam wrażenie, że do dziś cieszy uszy miłośników nowoczesnego house'u. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nie wiem jak państwo, ale ja przez tę całą pandemiczną zawieruchę znacznie bardziej pamiętam wakacje roku 2019 niż te z 20. Poprawa co prawda przyszła w tym roku, no ale ten 20 mam dosyć mocno wycięty z pamięci. Begging like a hungry child, waiting like an angry ghost, being itch for you. Helpless in a stormy sea, drowning in a memory, and you make it rain. So bad, no, I never felt so wrong before. What a loss you can't have, living with sadness. You cannot enjoy. Hungry Child i Hot Chip w programie trzecim jako wspomnienie lata bez zarazy roku 2019. Kapitalny słoneczny utwór z kąpielą pełną ekstazy. A Bear Full of Ecstasy, taki tytuł bowiem widnieje na najmłodszej wydanej w czerwcu 2019 roku płycie Hot Chip. Po ponad 8 miesiącach było już oczywiste, że będziemy musieli pozostać w domu i uruchomić zdalną pracę. Jedni ciężko to znosili, inni wręcz przeciwnie. Z tą nietypową sytuacją doskonale poradziła sobie Roisin Murphy i jej producent Richard Barrett. Oboje stworzyli kapitalny album Roisin Machine, a na nim utwory, które pachną zupełnie nowymi koncepcjami muzyki tanecznej. We'll be right back. dzieje się w tym utworze. We Got Together, owoc współpracy Rosie Murphy i Richarda Barretta. Richard Barrett, proszę zapamiętać to nazwisko, bowiem to właśnie on odpowiedzialny jest za całą konstrukcję utworu i za jego brzmienie. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim pozostajemy w roku 2020, a dokładnie proponuję piątek 23 października, kiedy to w tonacji trójki odbyła się polska radiowa premiera płyty All Blessed formacji Faithless. Then you see, I have no time for this idea that electronic music, it has no soul. I mean, in the best synthesizers we make, we always include a fully working soul. Obviously, these instruments are top of the range, very VIP. But we always make sure we give prototypes to a band, like Faithless, for instance, who know how to use them. I like the way you move. I like the way you dress. And I'm dressed too. I like to think that what touches me touches you. I love the way you love and how you rock away the pain. I love the way you dance as if you're just passing through. However much I love you, baby. However much I love you, baby. I love my synthesizer more. I love my synthesizer more. I love my synthesizer more. I love my synthesizer more. Thank you. Się naprawdę udało. Synthesizer featuring Nathan Ball. Co prawda Nathan nie brzmi jak Maxi Jazz, ale chyba nie o to chodziło. Chodziło o to, żeby stworzyć nową jakość. Naprawdę długo myślałem o tym, jak to będzie. Jak to będzie z tą nową płytą? Jak to będzie bez Maxi Jazza? Przecież on był, no nie, nigdy nie był liderem, ale był frontmanem, ale stał zawsze pośrodku sceny i to z nim kojarzono przede wszystkim Faithless. No ale Faithless to nie jest Maxi Jazz, tylko Lola Armstrong i Sister Bliss i to właśnie oni postanowili zaprosić kilkoro właściwie wokalistów do tego, żeby stworzyć nową płytę. Nową płytę z nową jakością i mam wrażenie często z nowym podejściem do bitów i do muzyki tanecznej. What Shall I Do i Faithless w programie trzecim. But that don't mean to you, you just ain't worth it. what shall I say? If you can't survive where you are, you shouldn't come here and look around and think this is the place where you can find a new life. Because, Bim, I got a life here that's good. And the more people that come and take a piece of that life, the less of that life there is for me. The less there is to go around. The less there is for my children, my family. And I want a bit more. What Shall I Do i Faithless w programie trzecim z płyty All Blessed opublikowanej w październiku 2020 roku. Niedawno okazało się, że ta płyta otrzyma swoje taneczne wcielenie. Czy może być jeszcze bardziej taneczne niż to, co usłyszeliśmy przed chwilą? Pożyjemy, posłuchamy. W każdym razie nie była to informacja jakaś zaskakująca dla fanów twórczości Faithless, bo jak wiadomo, w ich historii właściwie każdy album był poprzedzony albo po nim właśnie publikowano maxi single, na których znajdowały się remiksy. Tym razem po prostu idą na całość i cała płyta All Blessed ma być zremiksowana i przedstawiona w nowych wersjach. A promuje to całe wydawnictwo, które ma się niebawem ukazać, promuje to wszystko utwór Everybody, Everybody. Oh, Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Niespełna rok po polskiej radiowej premierze w piątkowym wydaniu tonacji Trójki. Wracam do płyty Groove Armady Edge of the Horizon. A wracam z tego powodu, że panowie Tom Findlay i Andy Cato, podobnie jak formacja Faithless, również tworzą suplementy do tego wydawnictwa. My veins, baby, I- No, sir. Cash, cash, cash is cash society.